Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, aziz dostlar, sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz, bir kişiyle çıktığı yolda 23 yıl sonra sadece onunla hac edebilmek için Mekke'de onun yanında ihram kuşanıp beraberinde telbiye getiren sahabe sayısı 100.000'den fazlaydı. O zamanki dünya nüfusu hesaplandığında bugünkü nüfusla kıyas edecek olsak 100.000 kişinin bugünkü belki de milyara kıyas edilecek kadar büyük bir rakam olduğunu görürüz. Tekrar meselenin iyi anlaşılması için vurgulamak istiyorum. Sadece onunla o sene hac edenler o kadardılar. Müslümanların sayısı o kadar değildi. Veda haccını yapıp Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de onun hutbelerini dinleyenler 100.000 kişiden fazlaydılar. Kesin diğerleri kaç kişiydi, Müslüman sayısı kaçtı bilmiyoruz. 23 yıla bölündüğünde bu rakam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir defa İlk 13 yılında sadece baskı ve tehcir politikalarıyla karşılaştığını, insanların Peygamber aleyhisselam Efendimiz'e sıcak bir cevap vermediklerini biliyoruz. Medine-i Münevvere oluştuktan sonra, yani hicretten sonra kitleler halinde Müslümanlık ortaya çıktı. Hicret ederken 13 yıl sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz 500 civarında bir aile Medine'ye muhacir olarak geldiler. Hicret farz olduğu halde, yani bir 1000 aile yoktu. Nitekim birinci yılın sonunda Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nüfus sayımı yaptırdığı zaman 5.000 kişi çıkmamıştı karşısına. Her halükarda 23 yılda bugün belki bir ülke nüfusundan daha kalabalık bir kitle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müminleri oldular. Sîret bölümünü bir kenara bırakıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insan toplamada etrafında etten kemikten büyük kaleler kuran, candan teslimiyet gösteren, uğruna mallarını, ailelerini, çocuklarını feda eden dostlarının olması şüphesiz üzerinde İnsanlığın kıyamete kadar dikkatle çalışması gereken hassas bir konudur. Kur'an'ımız Ali İmran suresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insan toplamada çevresinde bu büyük kitleyi kısa bir zamanda ortaya çıkarmasındaki sırrı insanlığa öğretiyor Allah Teala. Ali İmran suresinde Allah buyuruyor ki فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Kur'an, Arş'ın kitabı, Levh-i Mahfuz'un kitabı, 23 yıl sonunda medeniyetini kendi elleriyle yoğurup kuran Peygamber aleyhisselam efendimizin başarısındaki formülü açıklıyor. Buyuruyor ki Allah, Allah'ın rahmeti sayesinde onlara yumuşak davrandın sen. Yumuşak davrandın. Eğer katı kalpli, sert dilli biri olsaydın, dağılır giderlerdi. Sen onları bağışla. Onlar için Allah'tan af dile. Onlara fikir alışverişinde bulun. Sonra da işini sağlama aldın mı, Allah'a tevekkül et. Bu Ali İmran suresinin ayeti. Tekrar ayeti anlamaya çalışalım. Neyi izah ediyor Allah? Ki Ali İmran suresi Kur'an-ı Kerim'in son inen surelerinden. Neyi izah ediyor Allah? O büyük kitleyi can veren, mal veren, vatanını terk eden, peygamberin önünde kendisini yok sayan, onun emrine peki ya Resulallah demeyip, peki kelimesini bile az görüp, sana şunu söylüyorum diyen, dediğinde, anam babam sana kurban olsun ya Resulallah diyen, bana şu hurmayı ver diyor, o ona anam babam sana feda olsun diyor. Bir ölçek hurma istiyor, o anasını babasını feda ediyor. Bu adamlar, şu Kur'an'ın, İsrail oğullarının peygamberlerini övmediği cümlelerle övdüğü ashab, şu meleklerin peşinden koştuğu Ebu Bekirler, Aliler, Ömerler, Osmanlar, Halidler, şu adamları yetiştiren öğretmenin metodunu Allah açıklıyor. Her şey bir defa Allah'ın rahmeti sayesinde olmuş. Onu Allah Rauf ve Rahim olarak göndermiş. Ümmetine düşkün bir peygamber olarak göndermiş. Bu Allah'ın rahmetiyle tecelli etti. Ama bir, yumuşak davrandın. Yumuşak davrandın. Yumuşak davranmasaydın çekip giderlerdi. Bir, kanun. İki, sen onları affedici ol. Kabalıklarını, hatalarını görme. Allah'a dua et, istiğfar et. Onları bağışlasın Allah. Sen bağışlasan yetmez çünkü. Allah da bağışlaması lazım. Üç, onları da adam yerine koy, onlarla da istişare et. Sorular sor onlara da. Dört, beş, Allah'a tevekkül et, işini sağlam yaptın mı? Sen üzerindekini yaptın mı, gerisini Allah'a bırak. Beş şey, şu etten kemikten surlar kuran, sana anam babam feda olsun ya Resulallah deyip feda eden, lafla değil, böyle anam feda olsun deyip mendilini bile vermeyen, sahte gözyaşlarıyla değil, Resulullah'ın ayağına bir diken batmaktındansa ben burada asılmaya razıyım diyen fedakarlar, Bilalleri, Habbapları, Yasirleri, Ammarları, Sümeyyeleri, Ayşeleriyle o büyük can ordusunu kuran, o meleklerden güçlü ordular kuran, o gelip meleklerin Allahu Teala'nın emriyle sabahlara kadar huşu ile kendilerini izlediği ashab ordusunu kuran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz Allah'ın planlaması, Allah'ın takdiri ve rahmetinin tecellisiyle bunu becerdi. Bu münakaşa edilmez. Allah dilemeseydi kim kaya gibi taş gibi yürekleri yumuşatır da Ebu Cehil'in oğlundan Allah için şehit olacak bir cengaver kim çıkarabilirdi? Kim peygamberi öldürmek için planlar tuzaklar kuran Halid İbni Velid'den peygamberin kılıcı, Allah'ın kılıcı gibi bir adam kim çıkarabilirdi? Elbette Allah'ın takdiri, ama baş öğretmen, şu insan eğitmede en muhteşem, en muazzam, en müstesna örnekleri sergileyen sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimizin taktiklerini Allah öğretiyor. Linte lehum, onlara yumuşak davrandın. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَل۪يظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, sert, katı kalpli olsaydın etrafından dağılırlardı. Katı kalpli adam olsan, Muhammed bile olsan etrafında adam toplayamazsın. Nereden biliyorum bunu? Allah'ın kitabından, Ali İmran suresinden biliyorum. Katı kalpli eleman çalıştırır, adam toplayamaz. Katı kalpliden, kaba sözlüden patron olur. Etrafına insanların can feda edecekleri, karşılık beklemeden, maaş ve bahşiş beklemeden, evet tabii diyecekleri bir can ordusu kuramaz. Katı adam işi değil bu iş. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَل۪يظَ الْقَلْبِ, her şeye yok diyen, kaşları çatık, dudakları mengene gibi olmuş birisinden, etrafında insanlar kümesi oluşan, insanların umutla bağlandığı ve umutla beklediği birisi olmuyor demek ki. Kur'an'la konuşuyoruz. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَل۪يظَ الْقَلْبِ, katı kalpli, dudakları hep bükülmüş duran birisi olsaydın 23 sene sonra veda hutbesini okuyamayacaktın ey peygamber. Kime veda hutbesi okuyacaktın? 10 kişiyle, 15 kişiyle mi, kim bilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o haccını yapacaktı. Haccını yapacağı Mekke'yi nasıl fethedecekti? Demek ki Allah'ın rahmeti sayesinde birinci taktik, yumuşak oldun. Yumuşak olduğun için insanlar senin etrafında toplandılar, sana analar, babalar, evlatlar feda ettiler. Enesleri poşete koyup getirip sana hediye olarak verdiler. Sen bir kere işaret ettin, ayağa kalktılar. Yeryüzünü ayağa kaldırdılar. Ne sayesinde? Güçlü, dirayetli ve böyle her dediğini bir kere söyleyen, vurduğunu ezen gücün sayesinde mi? Hayır. Linte lehum. Sen onlara yumuşak davrandın. Adamlar zaten kaba adamlar. Kendi çocuklarını diri diri gömecek adamlar. Babalarına bile kılıç kaldıracak güçlü adamlar. Adamlar vahşet üzerine, alkol üzerine kurulu bir hayatları var. Bir de sen her şeye yok diyen, her şeyi ezen geçen bir adam olsaydın, sertle karşılaşınca ikisi de yok olacak. Ama sert karşısında yumuşağı bulunca taşlar bile süngere dayanamayıp eridiler, dağıldılar. Onlar da sünger oldular. Febima rahmetin minallah. Allah'ın rahmeti sayesinde oldu bu. Yani Allah seni böyle planladı, böyle gönderdi. Evet, Allah sana kılıç kullanma ve karşısındakini kılıçla tehdit etme hakkı ve yeteneği de verdi. Ama bu geçiciydi. Zira kılıç kullanmak için çıktığın savaşta bile kadınlara dokunmayın ha, yaşlılara dokunmayın diye tembih eden bir peygamber oldun. Öldürmek için gittiğin yerde bile insanların hayatını düşündün. Febima rahmetin minallah. Allah'ın rahmeti sayesinde oldu bu. Allah öyle planladı. Sonra fa'fu anhum. Bu merhamet, bu yumuşak davranmanın gereği olarak hatalarını sayıp durmayacaksın, affedeceksin onları. Hatta ve hatta senin hanımına zina yaptığına dair iftirada bulunanlar bile senin affından nasibini almalıdırlar. Aldılar da nitekim. Aldılar da. Amcasının ciğerini parça parça edip bununla keyif sürenler daha sonra affedilmek üzere huzuruna çıktıklarında rauf ve merhametli bir peygamber buldular. Amcasının ciğerini dişlemiş insanlar bile onun rahmetiyle, affıyla karşılaştılar. Eğer eski hesapları karıştıracak olsaydı ashabından bile binlercesini kılıçtan geçirmesi gerekirdi. Eski hesapları değil, gelecekteki büyük nuru ve büyük müjdeleri düşünerek muamele et. Fa'fu anhum, onları bağışla. Hatalarını görme. Öyle de yaptı. Ama bir de onların Allah'a karşı işlediği hatalar var. Sen affettin, Allah affetmiyor. Vestagfir lehum. Onlar için Allah'tan af dile. Allah affetsin onları ki senin de işin asan olsun. Öyle de yaptı. Mahşerde dirilir dirilmez secdeye kapanarak ümmeti için gözyaşı içerisinde Allah'ın affını talep edeceğini söyleyerek gitti. 23 yıl ümmeti için gözyaşı akıttı. Akıtacağı gözyaşlarının mahşerde devam edeceğini söyledi. Vestagfir lahum. Derdin Allah'ın onları affetmesi olsun. Ve şavirhum fil emr. Bir iş yapılırken onları adam yerine koy. Onlara soru sor. Ne diyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz de. Onlar da adam olduklarını, peygamberin kendilerine sorular sorduğunu düşünsünler. Ve şavirhum fil emr. Onu da yaptı. Kendisinin yaptığı planın tam aksini söyledikleri halde peki sizin dediğiniz gibi olsun dedi. Tamam doğru söylüyorsunuz dedi. Yahu bana Cebrail bu emri verdi. Nasıl karışırsınız lafıma? Kaç yaşındasınız? Demedi. Torunu yaşındaki insanlar Uhud'u şurada yapalım dediler. Peki hatırınız kırılmasın dedi. Ve şâbirhum fil emr. Bütün bunlara rağmen izâ azemt, bir işi planlayıp kararlaştırdığın zaman da tevekkel alallah, Allah'ı arkanda bil, işine devam et. Kardeşler, ne konuşuyoruz? Neyi anlatıyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlığın en mükemmel örnekleri olan talebelerini, ordusunu, arkadaşlarını, dostlarını, ashab-ı kiramı konuşuyoruz. Bu adamlar Miraç gecesi Peygamber aleyhisselamla beraber göklere yükselip orada cennette özel eğitimler alarak sonra yeryüzüne dönmüş kimseler değiller bunlar. Şarapçı, katil, babası ölünce babasının karısıyla evlenmeye cüret eden, sefahetin içinde yüzen ve hiçbir şekilde hak, hukuk tanımayan, yol kesen, gangster insanlardan Ebu Bekirler, Ömerler nasıl çıkardı onu konuşuyoruz. Neyle konuşuyoruz? Allah'ın ayetiyle konuşuyoruz. Herhangi bir tarih araştırmasını, sosyolojik araştırmayı konuşmuyoruz. Yani sosyoloji kurallarına göre şöyle yaptığı için başardı filan demiyoruz. Medya desteğiyle yaptı filan demiyoruz. Arkasında medya yoktu, halk yoktu. Ayıplanan şair, sihir yapıyor, büyü yapıyor denen birisiyken rauf ve rahim bir peygamber olarak insanların yüreğinde saltanat kuran Peygamber aleyhisselam efendimizin başarısının neye dayalı olduğunu Allah'tan öğreniyoruz. Buraya bir nokta koyalım. Siret bilgimizi tazelemek için konuşmuyoruz. Ama şuna gelelim. Eğer biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi örneğimiz, kudve-i hasenemiz, en güzel örnek, yegane örnek olarak görüyorsak, Kur'an'ı da eğitim kitabımız, rehberimiz, bizim akıl kaynağımız olarak görüyorsak, işte Kur'an, Peygamber aleyhisselamın üzerinden, bir kağıt projeden değil, 23 yılda nesil yetiştiren, 950 senede Nuh aleyhisselamın yapamadığını 23 senede yapan, 100 yaşında İbrahim aleyhisselamın yapamadığını 63 yaşında yapıp giden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insan yetiştirme projesini, sırları çözmeye çalışıyoruz. Bunu nereye uyarlayacağız? Evlerimizde gençleri yetiştirirken hangi formüller üzerinden annelik babalık yapacağımızı Allah bize öğretmek istiyor. Yoksa biz derdik ki Allah peygamberini bir taktik üzerine yürütmüş, peygamberi de bu kitleleri toplamış, mesajını vermiş gitmiş. Bu kadarla iş bitecek miydi? Kur'an böyle bir kitap mı? Ayetleri okuyorsun, El Fatiha deyince de herkes okuyor, lokumunu da yiyorlar, gidiyorlar. Cenaze kitabıysa, mezarlık kitabıysa böyle elbette. Ama öğüt kitabıysa, tezkira, mümini hatırlatan, mümine şuur veren, hayat tarzı, yaşama tarzı öğreten bir kitapsa, buyur, buyur, herhalde senin evin, Ebu Cehillerin şarap fıçısına çevirdiği Mekke sokakları kadar da değildir herhalde. Ebu Leheb'in, Ebu Cehil'in, Übey ibn Halef'in, şu azılı Kur'an'ın, küfrün önderleri dediği, zalim adamların, toplumundan, peygamberi öldürmeye giden Ömer bin Hattab'tan, Uhud'da peygamberi öldürdüm diye nara atan Halid bin Velid'den, Cebrail'i peşinde dolaştıran adamlar çıkardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Vahşi ise vahşi, yamyamsa yamyam, alkolikse alkolik, katilse katil, bir insanın itham edileceği, hırsızlıktan cinayete kadar, adilikten zinaya kadar, ne varsa hepsini bünyesinde barındıran ve Kur'an'ın vasfıyla cahiliye, cahiller toplumu olan Mekke müşriklerinden, gökleri imrendiren, melekleri imrendiren Allah'ın meleklere bakıp görüyor musunuz kullarımı? İbadet görün, ibadet dediği, sabahlara kadar sokaklarına trilyonlarca meleğin Kadir Gecesi diye indiği Medine insanlarını Resulullah'ın yetiştirmesinden söz ediyoruz. Dikkat buyurun kardeşler. Allahu Teala senin duan sayesinde, işte seni desteklemek için mucizeler eşliğinde o nesli yetiştirdin demiyor. Allah'ın rahmeti sayesinde bu planı uyguladın, plan bunları yetiştirdi diyor. Başarı Peygamber aleyhisselamın başarısı. Gerçekten lütfeden Allah şüphesiz. Onu zaten göndermesi Allah'ın bir lütuf. Onu rahmeten lil alemin yapması bir lütuf. Ama kardeşler, biz evlerimizde ve insanla ilgilendiğimiz yerlerde hangi taktik üzerinden insan yetiştirebileceğimizi Allah bize Kur'an'ında öğretmiş oluyor. Gençleri yetiştirirken kullandığımız taktikler, ana baba olarak, öğretmenler, hocalar olarak, vakıfçılar, yöneticiler, müdürler olarak kullandığımız taktikleri Allah bize öğretti. Kimse kıyamet günü çok kötü bir zamanda yaşandığını, internetin gençleri berbat ettiğini, medyanın çok kötü resimler bastığını söyleyip de kendisini kurtaramaz Allah'ın azabından. Zira Allah internetin bataklığından daha büyük bir bataklık merkezi olan şirk, tuğyan, alkol, cinayet yuvasına dönen, kimsenin can emniyetinin bulunmadığı Mekke sokaklarından Halid bin Velid çıkardı. Hamza'nın ciğerini sökenleri daha sonra Resulullah'ın cengaverleri haline getirdi. Akidesi yok, insanlık yok, ahlak yok, fazilet yok. Böyle bir şehirden melekler ordusu, canlar ordusu kurdu Aleyhisselam Efendimiz. Eğitim politikalarındaki, insan yetiştirmedeki muvaffakiyeti sayesinde Allahu Teala'nın huzurunda işte Siyonizmin medyası çok kötüydü gibi bir mazeretin olmayacağını herkes bilmesi lazım. Peki biz ne yapacağız da Peygamber Aleyhisselam Efendimizin yaptığını yapacağız? Elbette bu soru haklı bir soru. Ne yapacağız? Onu taklit edeceğiz. Sakal bırakarken Resulullah'ı taklit ettiğin gibi Aleyhisselatü Vesselam, hacca giderken, tavaf ederken, umre yaparken, öğlenin sünnetini kılarken, sağ elle yemek yerken ve dişini misvaklarken, işte sağ omuzun üzerine yatarken, filan tesbihat onun sünnetidir diye yaparken, nasıl Resulullah'ı taklit ediyorsan, çocuk yetiştirirken, aile idare ederken de, önderin Resulullah olacak. Bunu becerdiğin zaman, senin hiçbir pedagojik desteğe de ihtiyacın yoktur. Zira sen pedagoji, psikoloji, sosyoloji, ne kadar oji boji varsa, tamamını yaratan, Allah'ın sana örnek gösterdiği bir Muhammed taklit ediyorsun Aleyhissalatu vesselam. Belki Medine aynı Medine değil ama insan aynı insan. Belki sorun şarap sorunu değil ama genç aynı genç. Onun da önüne zırvanadan çıkmış gençler geldi. Miraç görmüş, Levh-i Mahfuz görmüş, Allah'a Sidretül Münteha'da yaklaşmış bir peygamberin önüne 20 yaşında delikanlı çıkıp zinayı niye yasaklıyorsun, keyfime göre ben yatar kalkarım kadınlarla, bana izin vermen lazım diye insan haklarından dem vuran delikanlı önüne çıkmış. Yüzlerce sahabinin gözleriyle bakarak, hürmetten gözleriyle bakarak doyamadıkları bir peygamberin önüne oturmuş, ben zina edeceğim, bunu yasaklayamazsın bana demiş delikanlı. Ama huzurundan doğru diyorsun ya Resulallah, ben bir daha zina yapmam diyerek kalkmış sonra. Oturmuş, ona ikna edinceye kadar, doğru diyorsun deyinceye kadar izah etmiş. Böyle bir cümleyi benim önümde nasıl kullanırsın? Çarpılacaksın deseydi, o genci belki önünden kaldıracak, oradaki o ortamdaki saygısızlığı belki kaldıracaktı ama o genç zina müptelası olarak yaşamaya devam edecekti. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi filan gün mevlüdü okunan, filan hafta matemi yapılan, hakkında yazılan şiirlerle teselli bulduğumuz biri olarak değil, yaşam tarzımız, insan yetiştirme tarzımız, Allah'a ulaşmada örneğimiz olarak görmeye mecburuz. İman etmek bu demektir. Hakkında şairlerin yazdığı şiirleri, naatları okuyarak sadece şeker yalamış oluruz. O anlık ağrımızı dindirdiğimi hissederiz ama yaramız iyi olmaz. Yaramızı iyi edecek olan şey günlük yaşam tarzımızı, hayat siyasetimizi, günlük hayat politikamızı Resulullah'tan algılamak üzerine kurulmalıdır. Kardeşler, şu Ali İmran suresinin ayetlerini hepimiz kendimiz için bundan sonra insan yetiştirmenin, bu ümmetin gençlerini ümmetin adamları olarak devam ettirmemizin, 20 yaşına gelmeden çökmüş bir kızın, bir oğlanın peşinde hayatını süründürmüş, kendisini sigaradan vesaireye kadar zehir içerisinde bırakmış gençlerimiz olmasın istiyorsak, İhtiyarlamadan çökmüş gençlerin babaları olmak istemiyorsak, 50 yaşında, 70 yaşında, 84 yaşında, 84, 8 tane 10, üstünde de 4 yıl, 84 yıl yaşında Medine'den Bizans'ın surlarına kadar bir katırın üstünde gelmeye razı olan adamlar, gençler, 84 yaşında delikanlıların babaları olarak Allah'a gitmek istiyorsan Kur'an böyle delikanlı yetiştirmenin taktiklerini öğretiyor. Bunu becerdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Halid bin Zeyd'e yumuşak davrandığı için, onu adam yerine koyup onunla istişare ettiği için, onun için Allah'tan af dilediğinden, ona kaba ve sert davranmadığından dolayı Halid bin Zeyd, Ebu Eyyub el-Ensari katır üstünde 3000 kilometreyi güneşin altında gelip Bizans surlarının dibinde şehit olacak kafaya nasıl sahip oldu? Bu taktik sayesinde sahip oldu. İçkicinin çocukları, sarhoşların çocukları diye hitap etseydi onlara, eski hatalarını sürekli söyleseydi, her hatadan dolayı elini kılıcının kabzasına götürseydi, 84 yaşındakileri değil, 8 yaşındakileri, 18 yaşındakileri bile yerinden kıpırdatamayacaktı. Kardeşler, Allah Kur'an'ını indirmiş, peygamberini de örnek olarak bize göstermiştir. Allah yapacağını yaptı. Babasın, annesin, öğretmensin, müdürsün, vakıf başkanısın, dernek sorumlususun, neysen sen, Allah sana Kur'an indirdi mi? Allah sana peygamberini örnek olarak gösterdi mi? Sonra da sana Ali İmran suresinde, o ayyaşların çocuklarından, katillerin çocuklarından, Kabe'yi putla dolduran adamlardan, Kabe'nin içine 300 tane put koyan adamlardan, Kabe'yi çıplak tavaf edenlerden, ve insanların malında gözü olan, haram yiyen zalimlerden, nasıl meleklerden daha büyük adamlar çıkardığını, ve bunu ne sayesinde yaptığını, mucizeyle, büyüyle, sihirle değil de, kullandığı taktikler sayesinde yaptığını, başardığını söyledi mi Allah? Söyledi. Ey anne, ey baba, ey öğretmen, ey hoca efendi, camisinde cemaat bulamayan hoca efendi, ben konuşuyorum insanlar gelmiyor diyen, duy, Allah sana özür bırakmadı. Kimseye özür bırakmadı. Çünkü Ebu Cehil'in oğlundan, İkrime gibi peygamberi öldürmeye ant içmiş bir adamdan, Yermük'te binlerce insanın ölümünü engelleyen ve canını feda eden bir şehit çıkardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Neyle becerdi bunu? Neyle becerdi? Linte lehum, yumuşak davrandın. Fe bima rahmetin minallahi linte lehum, sen yumuşak davrandın. Sen kaşların çatık, bir kere konuşup bir daha mırıldanarak konuşan, şunu getir deme yerine fısıltılarla söyleyip, yani canlı konuşmayı bile babalık ağalık ruhuna aykırı bulan bir adam olsaydın sen, nedir bu, kaç kere tembih ettim diyen biri olsaydın, lenfaddu min havlik, etrafında adam bulamayacaktın diyor o adamları yaratan Allah. Çünkü Allah yarattığı kulunu biliyor. Biliyor ki Allah, çocuk ana kucağında büyür, baba kucağında çocuk büyümez. Ana merhametlidir. Ana uykusunu böler. Anadır çocuğu büyüten. Çocuklar baba kucağında kalsa yanlış büyürler. Büyüyemezler zaten. Çok kirlettin, çok bağırdın diye baba onu kısar. Kardeşler, şimdi Rabbimizin öğüdüne kulak asıyoruz. Delikanlı kalmış, daha çocukluğunda büyük işler yapan, büyüyünce de genç kalan, yaşlanarak çökmeyen, küçük olduğu için çocukluk yapmayan, büyük kafalı, büyük yürekli, Allah'tan başkasından korkmayan, dünya malına tenezzül etmeyen, şecaatli, ahlaklı, faziletli, iffetli, vakur, delikanlı, büyüdükçe olgunluğu artan, yaşlandıkça vakarı yükselen, tecrübesi artan insanların babaları, anneleri olmamızın yolunu Allah göstermiştir. Nedir bu yol? Bir, Kur'an ayetinden kendimize kurallar çıkarıyoruz. Bir, ey anne, ey baba, hoca, öğretmen, vakıf başkanı, dernek başkanı, yumuşak olacaksın. Yumuşak olacaksın. Eğer yumuşak olmazsan, kendini bir ordunun başında komutan gibi zannedersen, birliğin başında çavuş zannedersen kendini, sen evladını dağıtırsın. Kaba baba, sert baba, beddua eden anne, cehennemle tehdit eden hoca, lenfaddu min havlik, etrafında çocuk bulamazsın. Evlenmeden önce, ev kurmadan önce, başka bir kız, başka bir delikanlı, oğlunu elinden alır, kızını elinden alır, arar durursun çocuğum nerededir diye. Lenfaddu min havlik, sert baba, sen çocuk tutamazsın. Bedduacı anne, sen çocuk tutamazsın. Sadece cehennem ayetleriyle tehdit eden hoca efendi, öğretmen bey, sen çocuk tutamazsın etrafında. Sen delikanlı yetiştiremezsin. Çünkü 15 yaşındaki delikanlıya verdiğin eğitim, Allah'ın Firavun'u, Karun'u, Nemrud'u tehdit ettiği cehennem ayetlerinden oluşuyor. Bir sünneti ihmal ettiği için verdiğin tehdit, yaptığın korkutma, bir namazı uykuya daldığı için ihmal eden çocuğuna söylediğin sözler, Allah'ın Firavun'a söylediği sözler, Ebu Cehil'e söylediği sözler. Sen dağıtırsın, halbuki Allah yuvanda dursun. Sen bu kuluçkadan, bu yumurtadan insan çıkar diye sana bu çocuğu emanet etmişti. Ürküten, korkutan anne baba, lenfaddu min havlik. Muhammed bile olsaydın, Miraç'a giden bir peygamber bile olsaydın, etrafından dağılacaklardı, kaşların çatıksaydı eğer. Birinci kural, linte lehum, yumuşak davranacaksın. Elbette yumuşak kime davranacaksın? Zaten melek gibi bir çocuğun kendisi yumuşak. Sert çocuğa, hırçın çocuğa, rahat durmayana, mala çana zarar verene, söz dinlemeyene yumuşak davranacaksın. Çocuk terörist, sen de terörist, kim kimi öldürürse artık, kimin şansı daha fazlaysa. Evde silahların konuştuğu değil, silaha karşı yüreklerin konuştuğu baba olacaksın. Yüreğin konuşacak, dilini konuşturmayacaksın. Senin gözlerinden gelecek okuyacak o. Ama onun kabalığı, sen de insansın elbette, seni de ezecek. O yatağına çekilip uyuduktan sonra sen seccadende yapacağını yapacaksın. Hiç başka yapacağın bir şey yok. Sen çocuğun kuyuya atıldığını haber aldığın zaman, küçücük yavrunu kaybettiğin zaman, gidin oğlum gidin, ben derdimi Allah'a anlatırım diyeceksin. Bu da Allah'ın verdiği örnek. O seni tehdit edecek, sen merhamet kanadını açacaksın. O seni şöyle ederim, böyle ederim diyecek, yapma yavrum diyeceksin. Sonra da boşalmak için Allah'la baş başa kalacaksın. Bileceksin ki seni Allah'tan başkası anlamayacak zaten. Kimseye şikayet etsen de etmesen de sana yararı olmayacak. Linte lehum. Yumuşak, yumuşak. Bizimki bildiğin gibi değil, bizimki fena bir terörist. Yumuşağa zaten nasıl yumuşak davranacaksın ki? Yumuşaklık yarışı yap demiyor Allah. Ömer, seni öldürmek için evinden çıktığında sende hayat bulması lazım. Linte lehum bu. Öldürmeye gelen Ömer'e kanatlarını açtı da, sonra o büyük Ömer'in peygamberi oldu. Peygamber öldürecek düzeydekine merhametli davran diyor Allah. Demiri demire vur demiyor. Demiri pamuğun önüne koy diyor. Sen pamuk ol, o seni dövsün. Bu bize azap ediyor dünyada. Ahiret azabı çekmediği Allah böyle murad etti sana. Eğer senden sonra bir dua ordusu, bir ibadetgah bırakmak istiyorsan, Rabbim dedikçe o sana rahmetler yağmasını istiyorsan mezarından, mezarda azap görmek istemiyorsan, çocuğunun, hanımının, kocanın azabına tahammül edeceksin. Ya da diyeceksin ki, ben bu dünyayı imtihan yeri olarak değil, tatil yeri olarak değerlendirmek istiyorum. Ona diyecek yok şüphesiz. Bütün bunlar, gayba iman edip, Kur'an kitabımdır diyenler için zaten. Böyle yetiştirilen gençler, peygamberin huzurunda can ordusu oldular kardeşler. İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki, Bedir'e gittiğinde ashab-ı kiram, Bedir'de cihad ettiklerinde, bildiğimiz ümmeti Muhammed'in şirk önünde yaptığı ilk cihad hareketi olan Bedir'e gittiklerinde, çok dikkat ediniz, çok dikkat ediniz. Bedir'de 200'den fazla yaşlı sahabi vardı. 50-60 tane kadar da genç delikanlılar. 15 yaşında, 16 yaşında, 20 yaşında. Hatta Peygamber aleyhisselam efendimiz beni almaz diye ayağının altına taş koyup büyük boylu görünmeye çalışan çocuklar varmış. Bu sahabe ruhu işte lintelehumun sonucu. Peygamber onlara yüreğini açtı. Onlar da buluğ çağına gelmeden peygambere can verdiler. Sen bakkala niye gönderemiyorsun onu sen düşün. Bakkala niye gönderemediğini sen düşün. Diyor ki İbn Abbas, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaş başlamadan önce konuşmalar yaptı, teşvik etti. İşte Allah size cenneti verecek, şöyle olacak, böyle övmeye başlayınca ihtiyarlar miğferlerinin altına gizlenmeye başladılar diyor. Dikkat ediniz. Gençler de gözlerini açtılar. Öyle mi ya Resulullah deyip müşriklerin üstüne atladılar diyor. İlk darbeyi müşriklere gençler vurdular. Delikanlılar müşrikleri perişan ettiler. Dikkat ediniz. Bedir ordusundan. Bedir ordusunu ne diye anlatıyor Peygamber aleyhisselam efendimiz? Geçmiş ve gelecek bütün günahlarını Allah'ın affettiği adamlar. Hepsi için 314 kişi, 314'üne de Allah'ın vaadi bu. Ebedi cennet garantisi. Yap ne yaparsan yap bundan sonra. Bir kere Bedir'de bulundun ya. Ama o yiğitliği gençler sağladılar. Savaş bitince de diyor ki İbn Abbas radıyallahu anhuma, savaş bitince de gençler müşriklerin üzerindeki çulu çırpıyı toplayıp ganimetlere el koymaya başladılar. İhtiyarlar dediler ki o zaman diyor, biz burada olmasak siz nasıl savaşacaktınız? Ne yapıyorsunuz onları? Bizim payımızı da unutmayın dediler diyor. Bunun üzerine Enfal suresi indi de Allah fattakullaha ve aslihu zate beynikum buyurdu. Allah'tan korkun, çabuk barışın, böyle işlere tevessül etmeyin dedi diyor. Yani sahabe bile olsan delikanlı, başka kardeşim, delikanlı bu işi yürütecek. Koca sahabe ordusunda peygamberin can dostu ama ölüm söz konusu olunca yaşlı daha çok korkuyor demek. Sahabi de olsa korkuyor. Ama bize ne öğüt çıkıyor buradan? Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o delikanlılarla, delikanlıların dilinden anlayan bir üslupla ilgilenmemiş olsaydı, onlar da miğferlerin arkasına geçmeyi biliyorlardı herhalde. Üstelik de abi siz buyurun, hürmeten büyüklerini de öne geçirebilirlerdi. Nasıl daha canlı? 14 yaşında çocuklar. Abdurrahman İbni Avf diyor ki, bir çocuk geldi bana, amca kılıcımın kemerini bağlasana dedi. Çocuğun eli arkasına yetmiyor kemerini bağlamaya. Çocuk. Kılıcının, miğferin, kılıcının kabzasını bağlamaya eli yetmiyor çocuk. Resulullah'ı korumak için yola çıkmış. Demek ki lintelehum. Lintelehum. Bizim çocuk çok vahşi. İki sonuç var. Bir, henüz Allah'ın sana göstereceği rahmet bulutlarına acele ediyorsun sen. 15 yaşında İmam-ı Azam olmasını istiyorsun. Dur bakalım. Olgunlaşsın. Erken koparırsan ayvayı, taş gibi bir ayva bulursun. Bekle zamanı gelsin. İki, nasıl davrandın? Ne yaptın sen de taş gibi bir yüreği olan çocuğun oldu senin? Allah sana lintelehum demişti. Peygamber bile olsan, yumuşak davranırsan adam bulursun etrafında demişti. Bir, evlerde nasıl delikanlı, 84 yaşında küfrün ordularına karşı yürüyecek delikanlı, 84 yaşında delikanlı, nasıl yetiştirirsin? Allah bunu öğretiyor. İki, baba mısın, anne misin, çocuk musun, öğretmen misin, nesin? Allah'ın taktiğini unutma. Fa'fu anhum. Eskileri karıştırmayacaksın. Dosya biriktirmeyeceksin. Sabıka kaydı tutmayacaksın. Sen savcılık değilsin. 15 yaşında yaptığı şeyi 35 yaşında çocukların önünde anlatıyorsun sen. Allah'tan utan be. Allah da senin yaptıklarını saysa buna bir saatlik bir bülten bile yetmez. 5 yaşında amcasının yanında şunu nasıl yaptı? Kendisinin 20 yaşında oğlu var, onun yanında anlatıyorsun. Fa'fu anhum. Geçmişi karıştırmak yok. Ömer, hatırlıyor musun sen beni öldürmeye gelmiştin dedi mi Resulullah hiç? Aleyhissalatü vesselam. Bir gün Halid İbni Velid'e, Halid, Uhud'da ne yaptın bize, hatırlıyor musun dedi mi hiç? Ebu Cehil'in oğlu Medine'ye Müslüman olarak geldiğinde, olan senin babandan ne çekmiştik biz dedi mi hiç? Üstelik Medine'de İkrime'yi, Ebu Cehil'in oğlunu tanımayan birisi, kim bu adam, bu nereden geldi diye sormuş da, yanındaki de çok doğru bir şey söylemiş. Bu ümmetin Firavun'unun oğlu bu demiş. Yani Ebu Cehil'in oğlu. Çünkü Ebu Cehil bu ümmetin Firavun'uydu diyor Efendimiz Aleyhisselam. Üzülmüş zavallı. Babamın günahından bana ne demiş. Abi kendisi de babası gibi bir adamdı bir sene önce. Aleyhisselam Efendimiz bunu duyunca, nasıl ayıplarsınız babasıyla siz bunu, buyurmuş. Fa'fu anhum. Geçmişi karıştırmayacaksın kardeşim. Geçmişi karıştırmak demek, yaranın iyileşmesini engellemek demek. İkide bir kaşıtıyorsun. Yara kanayıp duruyor. Fa'fu anhum. Peygamber taktiği. Eğer sen bir gün çocuklarına veda hutbesi gibi mesajlar verip, yavrum beni mezarda yalnız bırakmayın ha, Allah yolundan ayrılmayın ha, sakın benden sonra başka bir yola kaymayasınız, ümmeti Muhammed'i terk etmeyesiniz deyip gözlerini yumup gittiğin zaman, veda hutbesi diye çocukların o konuşmayı bağrına basmasını istiyorsan, fa'fu anhum. Geçmişlerini karıştırmayacaksın. 15 yaşında şöyle yaptı, o zaman cezasını ver, kapat o dosyayı. Savcılık gibi dosya biriktirmeyeceksin. Sabıka müdürlüğü yapmayacaksın. Anne, baba, öğretmen, müdür, kimsen artık? Ağabey, hoca. Eskiden sen sigara içiyordun, İyi ki bıraktın, Allah razı olsun çocuğum da demek ki de bir. İçiyordu, bıraktıysa bıraktı. Sen niye bırakmıyorsun? Hala sen içiyorsun bak. Onun bıraktığı sigara hala senin ağzında. Fa'fu anhum. Vestağfir lehum. Üçüncü şart. İşin ne senin baba? Anne, ne iş yapıyorsun sen? Sabah namazından çabuk kalkma. 5 dakikada namazı kıl, 15 dakikada çocukların için dua et. Vestağfir lehum. Allah'tan da yardım iste. Ve şavirhum fil emr. Bir de madem babasın sen, madem annesin, 10 yaşında çocuğu karşına al, bu eve taşınalım mı diye sor. Adam yerine koy onları. Onlar da adam olarak büyüsün. Halbuki sen askerden gelmiş oğluna bir gün dedin ki, sana filanca teyzenin kızını ayarladık, sen yavaş yavaş hazırlık yap. Allah'tan utan be. 50-70 sene bir arada yaşayacakları eş adayının seçmesine bile müsaade etmedin. Allah sana ve şavirhum fil amr. Başka bir iş hakkında bile onlara soru sor demişti. İstişare et onlarla demişti. Elinden gelse nerede askerlik yapacağını da sen tayin edeceksin. Elinden gelse torunum şu renkten olsun, şu zamanda torun yapın bana diyeceksin. Kur'an ne diyor? Ve şavirun filan. Onları adam yerine koy diyor. Soru sor. Bunu kime demişti Allah? Rahmeten lil alemin gönderdiği peygamberine. Kim için diyor bunu Allah? Şarapçıların çocukları için. peygamberi öldürmeye gelmiş adamlar için. Adam yerine koy onları diyor. Danış onlara. Sor ne diyorlar. Sen peygamber misin? Oğlun şarapçı mı? Katil mi? Kızını niye adam yerine koymuyorsun? Hatta ve hatta ne giyineceğini sen tayin ediyorsun. Hangi rengi seveceğini de sen belirliyorsun. Allah ne diyor? Ve şavirhum fil amr. Onlara adam yerine koy. Danış onlara diyor. Kardeşler, bir baba, bir anne çocuklarını adam yerine koyacak. Hep hayır diyen olmayacak. Peki madem öyle diyorsunuz öyle olsun diyecek ara sıra. Daha pahalı seçenekleri var. Sübhanallah. Zaten senin malın onlara kalmayacak mıydı? Ben sorduğum zaman bu kadar çok niye çalışıyorsun? Çoluk çocuk için diye. Ver çocuğa bir kuruş görelim çoluk çocuk için çalıştığını. Hem çoluk çocuk için çalışıyorsun hem çocuklar senden koklanamıyorlar bile malını. Yani Allah'ın kanunu mudur? Hep öldükten sonra bu çocuklar bu malları yiyecekler. Kanun mu bu ya? Ve şavirhum fil emr. Çocuklarını adam yerine koyacaksın. Koymazsan onlar da seni baba yerine koymaz, olur biter. Allah'ın kanunu bu. Ettiğini bulursun. Ama istişare, istimar, emir almak demek değildir kardeşler. Onların emrine uy. Ne derlerse yap demiyor Allah. Adam yerine koy onları diyor. İstişare et onlarla diyor. Ne demek istişare etmek? Karar benim. Peygamber olarak kararı ben vereceğim. Ama siz de ne düşünüyorsunuz bunu soruyorum. Dediklerinizden ikna olduğum olursa onu yapacağım. İstişare bu demektir. Çocuklarınla, talebelerinle, cemaatinle istişare et demek, ne derlerse yap demek değil. Dört çocuğun varsa dört sokak çıkar sen o zaman. Delirirsin, hepsini yapamazsın. Ama onlar da doğru bir şey söyledikleri zaman, babalarının, öğretmenlerinin, hocanın onlara dikkat ettiğini, adam yerine koyduğunu görsünler. Ve şavirhum fil emr bu demek. Ve fe izâ azemte fetevekkel alallah. Bütün bunları yaptın, yumuşak davrandın, katı davranıp peşinden attırmadın, hataları affettin, Allah'a yalvarıp dua ettin, adam yerine koyup istişare ettin, bırak işi Allah'a, sen karışma ondan sonra. Fetevekkel alallah. İnna Allah yuhibbul mutevekkilin. Çünkü Allah böyle yapan ve kendisine dayanan kullarını sever. Seni Allah sevdikten sonra oğlun, kızın, taleben, cemaatin ne önemi var daha? Ama Allah kimi seviyor? Yumuşak davrananı, affedeni, Allah'a yalvarıp bunları ıslah et diyeni, istişare edeni. Bu dört şartı yerine getir, seni Allah sevsin. Seni Allah sevdikten sonra üstünden dünya geçse sana bir zararı olmaz. İnna Allah yuhibbul mutevekkilin. Allah böyle kendisine dayananları sever. Kardeşler, sözümüzün özü şudur. Rabbimiz nerede bulunuyorsak orada bizi çoban olarak yaratmış demektir. Diyor sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evimizde çobanız, iş yerimizde çobanız, camide müezzinsin, çoban beysin, fabrikan var, çoban beysin, hepimiz çobanız. Bazımız koyun güder, bazımız insan güder, ama çobanız. Mesulüz Allah katında. Anne misin? %100 çobansın. Hem ne çoban? Kocasına karşı mesul, kocanı bekleyeceksin. Hadis-i şerif ne diyor kadın? Kadın evinin çobanıdır diyor. Kocasının namusunu bekleyecek. Nasıl bekleyecek? Kocası ikinci hanım ayarlaması yapıyor mu yapmıyor mu? İstihbarat merkezi kuracak. Bütün arkadaşlarını tek tek arayacak. Peygamber dedi ya çobanısın kocanın. Öyle değil, öyle değil. Bu istihbarat müdürü, çoban hanım değil bu. Nasıl çoban olacaksın? Onu yeryüzünde Allah'ın yarattığı hiçbir kadına tenezzül etmeyecek hale getireceksin. Baskı yaparsan adi bir kadına tenezzül ettirirsin onu. Çobanlık o değil ki. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Kurda gitmesin diye koyunu bağlıyorsun. Halbuki bütün koyun besleyenler bilir ki koyunu bağladın mı ölür koyun. Koyun bağlanmaz, inek bağlanır. Koyun dağlarda hür yaratılmış, hür dolaştığı zaman yaşar. Koyunu bağladın mı intihar eder, ölür koyun. Çobanlığını herkes bilecek. Hepimiz çobanız. Modern çobanlar ama. Uzay çağı çobanlarıyız. İnsan bekliyoruz. Çocuklarımızın çobanlarıyız. Ve çobanlık kurallarımızı da Resulullah örneğinden, aleyhissalatü vesselam Efendimizin örneğinden Allah Kur'an'da bize gösterdi. Ama ayetler nasıl bitti? فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Sen böyle yapıp işi ciddiye aldın mı? فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Sen Allah'a güven artık. Allah'a güven ne demek? Acele etme demek. Bir. İki. Ne demek? Önemli olan akıbettir demek. Üç. Ne demek? Seni Allah mahcup etme, merak etme demek. Dört. Güven Allah'a. Bu iş Allah'a aittir demek. Ne dersen de fetevekkel alallah. Fe izâ azemte fetevekkel alallah. Kim Allah'a tevekkül edecek? Kim dua edecek? Yumuşak davranan, affeden, yılların dosyasından turşu kuran, çocukluktan beri hata biriktirme müzesine dönüşmüş bir evde yaşayan baba değil. Unutan, affeden baba, affeden anne. Üç, Allah'a yeteri kadar dua eden, istiğfar eden, çocuğunun günahlarının bağışlanması için gözyaşı akıtan anne misin? Gözyaşı akıtan baba mısın? Camideki cemaati için ağlayan hoca efendi misin? Vakfındaki görevli gençler için ağlayan müdür müsün? Estağfirullahım bu demek. Adam yerine koy. Feyda azemt. Bunları yaptığın zaman fetevekkel alallah. O zaman Allah'a güven. İnna Allaha yuhibbul mutevekkilin. Böyle yapıp Allah'a güvenenleri Allah sever. Hedefimiz zaten Allah'ın bizi sevmesi değil miydi? Çocuklarımızı doğurup büyütmekteki gayemiz Allah'ın rızasını kazanmak değil miydi? Kardeşler, burada bir incelik daha var. O da nedir biliyor musunuz? Şeytan da kendisine çalışma yaparken tam ters taraftan bu işi yürütüyor. O da ne diyor? Babalığını elden gittirtme ha, dikkat et. Daha sen emekli olmadan seni çocuk yerine koydu bunlar diyor. Bu da müthiş bir şeytan taktiği. Öyle her şeyi unutursan sonu gelmez bunun. Ara sıra hatırlatacaksın ne yaptığını diyor. Dua ile olmaz bu iş. İyi bir koleje ver çocuğu diyor. O da öyle diyor. Dua ile olmazı sonra söyleyecek. Önce doğmadan çocuk iyi okul ayarla buna. İyi okul. Sen ne yapacaksın? Misafirliğe gideceksin. O iyi okula gidecek. O okula sen misafirliğe. Sonra ne diyor? Çoluk çocuğa ne soracaksın? Bunlar büyürken sorarsın. Çocuk ne anlar bu işten diyor. Allah anlar diyor ama. Allah peygamber öldürmeye gelen katil adayına, peygamberin amcasının ciğerinden kebap yapmış adama soru sor diyor. Adam yerine koy onu diyor. Sonra ne diyor şeytan? Senden öncekiler öyle yaptı da ne oldu? Bak çocuklarını yetiştiremediler diyor. فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Sen bunları yaptığın zaman Allah'a güven. Allah kimseyi mahcup etmemiştir. Hiç kimseyi ama. Hiç kimseyi mahcup etmemiştir. Fakat onun gönderme vakti var. Onun bir planı var. Bu işler de onun planına göre yürüyor. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ